gotika gaita yokai kapo ne bosalo baki nasia ko arta ko eleki seringa na yo toko balana kotaki sakima ya biso boligo lango na kutaki yo na mubali bosusu Kita be okozo kela te seli libisa kai libisa ka Namakolo makina balayo kamoti badi makite na balayo Sio baby si Sio baby si Namakolo makina balayo Kamoti badi makite na balayo Kasi o baby si Kasi o baby si bato yokama Wawa libala, libala Clemence Tobo Bisa Ezali sandi, ezali limoyo Makwela moyo soki omebisi Wawa makwela, makwela Clemence Tobo yokama Wawa libala Clemence Tobo Bisa.